cyane ngenda kumana. Matumaini yangu ni kwamba ujambo ndugu mpenzi msikilizaji wa radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya leo Jumanne ni tarehe 15 mwezi Julai mwaka 2025. Tuanze kabisa na muktasari wake. Wizara ya Ulinzi wa Taifa na wapiganaji wa zamani imesema kuwa magodoro 13 yenye thamani ya zaidi ya milioni 3 za faranga za Burundi yamenaswa katika bandari ya Kabonga na kukabidhiwa mamlaka ya mapato kama sehemu ya mapambano dhidi ya magendo. Na wafanyakazi wote wanahimizwa kuchukua hatua dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi kazini, kwani hali hiyo inaweza kusababisha kupoteza ajira zao. Na chanjo dhidi ya kichaa cha mbwa bado hazipatikani katika wilaya nzima ya afya ya Bururi baada ya watu 14 kung'atwa na mbwa wa mitaani siku ya Jumatano wiki iliyopita huko Kiremba, mkoa wa zamani wa Bururi. Na huko ugenini leo zimetimia siku 97 mwenyekiti wa Chadema akiwa mahabusu alipofikishwa mahakama Jumanne hii. Tundu Lissu amefahamishwa kukerwa na namna kesi yake haitendewi haki ipasavyo. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi. Jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Alphonse Kubwimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Wizara ya Ulinzi wa Taifa na wapiganaji wa zamani imesema kuwa magodoro 13 yenye thamani ya zaidi ya milioni 3 za faranga za Burundi yamenaswa katika bandari ya Kabonga na kukabidhiwa mamlaka ya mapato OBL kama sehemu ya mapambano dhidi ya magendo. Waziri Aretribel Mutabazi pia ametangaza kuwa jengo jipya la wizara yenye thamani ya milioni 500 litamsaidia kufanya kazi katika mazingira yenye nafasi kubwa. Akizungumza Ijumaa hii kwenye mkutano na waandishi wa habari kuhusu utekelezaji wa bajeti robo ya mwisho wa mwaka wa fedha 2024 kuelekea 2025, alizungumzia pia askari wa Burundi walioko DRC akisema bado wapo huko kutokana na kazi wanaofanya ambayo inathaminiwa na raia. Kuhusu mizozo ya ardhi kati ya jeshi la Burundi na wananchi wa Mudubugu, alihakikisha wale ambao bado hawajalipwa fidia kuwa tatizo lao linaendelea kushughulikiwa. Na wafanyakazi wote wanahimizwa kuchukua hatua dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi kazini, kwani hali hiyo inaweza kusababisha poteza ajira zao. Hayo yamesemwa na Celestin Savimana, mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi COSEBU, katika warsha ya wahamasishaji juu ya athari za mabadiliko ya tabia nchi kwenye soko la ajira iliyofanyika Jumanne hii. Amesema kuwa viwanda vinaweza kufungwa kutokana na hali hiyo, jambo linaloweza kuathiri moja kwa moja wafanyakazi. Mwenyekiti huyo wa COSEBU anatoa wito kwa waajiri kwa waza mustakabali wa wafanyakazi ili iwapo shughuli zitakomeshwa waajiriwa waweze kuendelea na maisha kwa njia nyingine. Na wakazi wa mtaa wa Nyarumanga katika mtaa wa Butelele kaskazini mwa jiji la Bujumbura wameeleza wasiwasi wao kuhusu ukosefu wa maji safi unaoendelea kukifiri katika eneo lao. Wakizungumza na kituo hiki cha Radio Isanganiro, baadhi yao wameonya kuhusu hatari za kiafya zinazotokana na hali hiyo, hasa kuibuka kwa magonjwa yanayosababishwa na ukosefu wa usafi. Wanatoa wito kwa mamlaka kuchukua hatua za haraka ili kumaliza hali hii wanayoitaja kuwa tishio ya maisha yao. Baada ya mapumziko kidogo, tutaangazia habari kutoka huko mikoani. Isanganiro. Naam. Unaendelea kutega sikio ndugu mpenzi msikilizaji, ni Radio Isanganiro ambayo inasikika mubashara kutoka jijini Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi. Ni kupitia masafa ya 89.7 na 101 kwa nyinyi ambao mlioko huko nchini kati. Ugenini bila shaka unabonyeza w3.isanganiro.org. Tani zaidi ya 220 za mahindi zimekusanywa katika manispaa ya Kayanza mkoani Butanyerera katika kipindi cha wiki mbili zilizopita. Kwa mujibu wa Jean-Pierre Ndagijimana, afisa wa kituo cha kukusanya mazao anagesa katika eneo hilo, kiwango hicho ni kidogo ukilinganishwa na msimu uliopita. Anaeleza kuwa ucheleweshaji wa malipo kwa wakulima uliotokea mwaka jana huenda ndio sababu ya kupungua kwa mauzo. Anaongeza kuwa ikiwa malipo ya awamu ya kwanza yatatolewa kwa wakati, idadi ya wakulima watakaouza mahindi hayo kwa anagesa itaongezeka. Habari hii ni kwa mujibu wa Patrick Sengiumva kutoka huko mkoani Butanyerera. Na tukitoka huko kaskazini mwa nchi tujielekeze kusini katika ukurasa wa kijamii, ambapo chanjo dhidi ya kichaa cha mbwa bado hazipatikani katika wilaya mzima ya afya ya Bururi baada ya watu 14 kung'atwa na mbwa wa mitaani siku ya Jumatatu wiki iliyopita huko Kiremba, manispaa ya Bururi. Waafrika hao tayari wamepokea chanjo mbili kati ya tano zinazopendekezwa, lakini familia zao ambazo zimenunua chanjo hizo mjini Bujumbura kwa bei ya juu kutoka kwa sekta binafsi zinasema hazina tena uwezo wa kushughulikia chanjo tatu zinazobaki. Wanawataka wafadhili waliowasaidia awali waendelee kuwaunga mkono hadi wapate tiba kamili, huku wakitoa wito kwa serikali kufanikisha upatikanaji wa chanjo hizo katika vituo vya afya vya umma ili kuepusha athari kubwa zaidi. Na baada ya mapumziko kidogo tutahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, habari zetu za leo za kimataifa zitaangazia nchini jirani Tanzania, ambapo leo zinatimia siku 97 mwenyekiti wa Chadema akiwa mahabusu, na alipofikishwa mahakamani Jumanne hii Tundu Lissu amefahamisha kwamba kuna wafungwa waliohukumiwa kifungo, akieleza kuwa sio sawa, akidadisi anachoshwa na mwenendo wa mahakama ya kutowatendea haki ipasavyo. Aida bwana Tundu Lissu alifahamisha kwamba hajafahamu vizuri kwa sababu zipi kesi yake haijafikishwa kwa mahakama ya juu, High Court. Tumusikilize. Kesi ilishapelekwa kwa DPP, amelisoma, amepewa legal opinion. Sasa mheshimiwa, kwa mujibu wa sheria tutakuwa tunatakiwa leo mheshimiwa ni kwamba kwa kifungu cha 262 kifungu kidogo cha sita kilichokuwa kinatakiwa leo ni kwamba waambiwe taarifa imeshapelekwa High Court. Naam, tunaposalia katika chama hicho cha Chadema, mmoja wa bunge 19 wa viti maalum waliofuriwa wanachama wa Chadema ambacho ni chama cha demokrasia na maendeleo, anayetambulika kwa jina la Anatropia Theonest, amesema anafanya jitihada za kurejea kwenye chama hicho tofauti na baadhi ya wenzake waliotimuliwa. Anatropia ameyasema hayo jijini Dodoma katika mahojiano maalum aliyofanya na kituo cha Azam TV, ambapo alikiri kuandika barua kwa uongozi wa chama hicho, huku akiamini bado anayo nafasi ya kuendelea harakati za kisiasa ndani ya chama cha Chadema. Tumusikilize. Nimekuwa nikitambulika hivyo, niko Chadema na nitaendelea kwa Chadema. Mimi Chadema sio tu nimejikuta nimekuwa mbunge kupitia Chadema, mimi nimekuwa ni kiongozi kuanzia ngazi ya chini mpaka ngazi ya wilaya. Kwa hiyo mimi nina vinasaba na nitaendelea kwa Chadema. Kwanza tukubaliane kwamba wanachama wa chama ni unaanzia rohoni. Kadi, vitambulisho ni kitu cha mwisho kabisa. Naamini kuna watu ambao ni wanachama wa Chadema ambao hawana kadi. Kwa hiyo mimi nimevuliwa wanachama, sijavuliwa mimi rohoni kwangu, niliamini kwamba mimi bado ni mwanachama. Lakini kwa yote yaliyotokea, mimi niliandika barua. Kwa sababu moja kati ya kitu ambacho alikuwa akieleza ni kwamba tuandike barua. Mimi kama Natropia na Kili niliandika barua ambayo nilipeleka kwenye chama. Pamoja na mambo yote, mimi natamani kurudi kwenye chama, na chama kikiwa tayari kufanya kazi na mimi, niko tayari kuendelea kuwa Chadema na kufanya kazi za chama. Mimi siamini kwamba kuna kukataliwa, kwa sababu kila chama cha siasa kinataka wanachama. Naamini hata Chadema haiwezi kukataa kumsajili mshambuliaji wa kiwango changu. Kwa mimi ninaamini forum ya Chadema ni forum sahihi ya kufanyia siasa, lakini na Chadema inahitaji watu sahihi. Naam, tunapo sali hapo nchini Tanzania kwa kuhitimisha, serikali mkoani Songwe imeviangazia vitengo vyote vilivyopo katika kituo cha pamoja cha Foroda katika mpaka wa Tunduma kutanguliza uzalendo katika utendaji wa kazi, ikisisitiza kuwa eneo hilo linaweza kutumika kuingiza vitu vinavyoweza kuleta madhara kwa nchi na wananchi. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa mkoa wa Songwe Jabiri Makame akiwa katika ziara yake ya kwanza ndani ya mkoa huo, ambapo alitembelea kituo hicho kwa lengo la kuangalia utendaji kazi wake na kuzungumza na watumishi. Tumusikilize. Kituo hiki pia ndugu zangu ni kituo muhimu sana kwa usalama wa nchi yetu, sababu hapa ndiyo ambapo tumesema watu wengi wanapita, mizigo mingi inapita, kuna biashara hizo za magendo ambao ndio ilikuwa ni changamoto kubwa sana, lakini wakati mwingine watu wengine wanaweza wakatumia maeneo haya kupitisha vitu kama vile silaha, wanaweza wakatumia hapa wakapitisha kuingiza kwenye nchi yetu. Wanaweza wakaingiza hapa bidhaa ambazo eza haziruhusiwi kuingia katika nchi yetu, bidhaa ambazo hazikidhi viwango, havikidhi ubora ule ambao unaotakiwa. Kwa hiyo kitengo kimoja kisipofanya kazi yake vizuri, kikizembea katika utendaji wake wa kazi, manake tunahatarisha usalama wa nchi yetu, tunahatarisha usalama wa wananchi wenzetu ambao tunao kuwahudumia. Lakini jambo hilo liweze kutoa maelekezo kwa kamati ya usalama wilaya chini ya mkuu wa wilaya, na natambua kwamba mmekuwa mkifanya jitihada kubwa sana kuweza kukabiliana na changamoto hizo. Hebu kaeni, wekeni mkakati ambao utakaoweza kusaidia kukabiliana na changamoto hiyo. Tuleteeni pale ambapo tunaweza tukashirikiana, sasa tuweze kushirikiana kuweza kuhakikisha kwamba tunatafuta suluhu ya kudumu ya kukabiliana na changamoto hii, ili tuweze kukisaidia hiki kituo chetu kiweze kutekeleza majukumu yake inayoyapaswa. Sababu vipenyo hivyo tukiendelea kukaa na kusema kwamba vipenyo ni vingi na ni ngumu sana kuweza kuchukua hatua, manake inaweza ikafika wakati basi jambo hilo sasa linaonekana ni kama mazoea. Kwa hivyo nadhani pamoja na jitihada kubwa na nzuri ambazo mmekuwa mkifanya kwenye ngazi ya wilaya, hebu tutafute sasa mpango ambao tunaweza tukaona huu unaweza kusaidia kwa asilimia kubwa kuweza kukabiliana na changamoto ambayo imekuwa ikijitokeza ya kuwa na mipenyo mingi ambayo inaleta adha katika utendaji wa kazi wa kwenye kituo chetu. Naam, alikuwa akisikika ni mkuu wa mkoa wa Songwe ambaye ni Jabiri Makame, na sauti hizo zote ni kutoka kwenye kituo cha Azam TV huko nchini Tanzania. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kutelemusha nanga ya taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mlioambatana nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo Alphonse Kubwimana aliyeniwezesha ili sauti hii isikwame hewani bali kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jamari Vianengi, na kumana sina la ziada kasoro kukuaga kwa elini.